ทีนี้ก็มาถึงเรื่องแปลกๆมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอายุประมาณสัก35ถึง40ปีเนี่ยเข้าไปหาอาจารย์บุญมีเมธังคูลที่พระอภิธรรมมูลนิธิวัดพระเชตุพนวัดโพนะครับเพื่อจะขอปรึกษาเรื่องแปลกๆของคนที่เป็นภรรยาโดยสามีก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าภรรยาของเขาเนี่ยเกิดอาการป่วยแล้วก็มีการแสดงออกแปลกๆหลายอย่างทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยเขาเล่าว่าภรรยาเนี่ยมักจะตาขวางไม่ค่อยสบตาคนแล้วก็อยู่เฉยๆก็พยักพยเยิดหน้าโดยที่ไม่มีเหตุมีผลในบางเวลาก็พูดจาเพ้อคลั่งไม่มีสติสตังพูดผิดถูกๆบางทีพูดไปแล้วก็ปฏิเสธบอกไม่ได้พูดส่วนบางครั้งไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยก็หลงว่าตัวเองได้พูดแล้วบางทีแม้แต่สามีกับลูกๆของตัวเองแท้ๆก็หาว่าไม่ใช่สามีไม่ใช่ลูกของตัวในบางคราวก็เห็นพูดอยู่ได้คนเดียวสามีก็เตือนว่าทำไมพูดอยู่ได้คนเดียวไม่ตั้งสติให้ดีเดียวก็เป็นบ้าไปหรอกเธอก็กลับตวาดบอกว่าคุณนะสิจะเป็นบ้าฉันไม่ได้พูดคนเดียวฉันพูดอยู่กับคนหนึ่งแต่คุณมองไม่เห็นต่างหากมองไม่เห็นแล้วกลับมาอวดดีสั่งสอนอ้าวเป็นเรื่องอีกนอกจากเรื่องที่ว่าแล้วเธอยังมีอาการเจ็บออดๆแอดๆสามวันดีสี่วันไข้แต่ว่ากินจุเหลือเกินกินได้สารพัดอย่างแม้แต่ของที่ผู้คนทั่วไปเขาไม่น่าจะกินกันเธอก็กินได้หน้าตาเฉยเขาก็ไม่ทราบว่าภรรยาป่วยเป็นโรคอะไรก็พาไปให้หมอตรวจรักษาหลายแห่งแล้วก็รักษาไม่หายจนไม่ทราบว่าจะพาไปรักษาที่ไหนแล้วกระทั่งต่อมาเมื่อมีผู้แนะนำว่ามีอาจารย์ตรวจแล้วก็รักษาได้ก็เลยลองมาหามารักษากับอาจารย์บุญมีตลอดเวลาที่สามีเล่าเรื่องต่างๆให้อาจารย์บุญมีฟังอยู่นั้นภรรยาก็จะคอยขัดคอคัดค้านว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ซัดว่าสามีต่างหากและเป็นผู้ที่กระทำผิดความผิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี้เป็นเพราะสามีเป็นต้นเหตุเพียงประการเดียวแท้อาจารย์บุญมีก็ถามฝ่ายสามีว่าภรรยาของเขามีอาการอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วแรกเริ่มเดิมทีเป็นยังไงผู้เป็นสามีก็เล่าให้ฟังว่าภรรยาของเขาเริ่มมีอาการเมื่อประมาณปีเศษมาแล้วนับตั้งแต่วันที่เด็กคนใช้ในบ้านเนี่ยไปพบไข่เป็ดในบริเวณบ้านเช่าฟองหนึ่งไม่ทราบว่าไข่ฟองนี้เข้ามาได้ยังไงทั้งที่เป็ดก็ไม่ได้เลี้ยงไว้ในบ้านสักตัวแล้วหากว่าจะเป็นเป็ดคนอื่นก็คงจะเข้ามาในเขตรั้วบ้านไม่ได้แล้วจากนั้นภรรยาของเขาก็รับไข่ฟองเนี่ยมาจากเด็กคนนั้นเมื่อภรรยาของเขาได้ทุบเปลือกไข่เป็ดฟองนั้นออกมาดูปรากฏว่าข้างในเป็นสีดำแล้วก็มีเส้นอะไรเหมือนเส้นผมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเขาก็เลยโยนทิ้งลงถังขยะไปแล้วเวลาเดียวกันภรรยาก็ล้มลงไปทันทีเขาได้สังเกตว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภรรยาก็มีอาการผิดปกติไปต่างๆโดยที่เธอมักจะพูดแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเช่นว่าในตอนดึกๆก็จะลุกขึ้นมาพูดอยู่คนเดียวเป็นต้นแต่ยังไงก็ดีในบางวันเธอก็ดูเหมือนว่าเป็นคนปกติทุกอย่างแต่ก็ปกติได้ไม่นานนักอาจารย์บุญมีรับรู้อย่างนั้นแล้วก็ลงมือรักษาด้วยเอาไฟจากเทียนอมแล้วก็เป่าลงไปตามร่างกายของฝ่ายหญิงซึ่งภายหลังจากทำการตรวจดูแล้วก็ปรากฏว่ามีผีเข้าสิงอยู่ในร่างกายของเธอก็ทำให้เธอมีอาการผิดปกติไปจากเดิมในขณะที่ท่านอาจารย์บุญมีทำพิธีอมเทียนเสกเป่าไปตามร่างกายอยู่นั้นผีหรือว่าวิญญาณที่เข้ามาสิงสู่ภายในร่างกายของหญิงคนนี้ก็เกิดอาการร้อนเร่าทุกข์ทรมานดิ้นรนกระสับกระส่ายกรีดร้องระงมไปหมดพร้อมกับฟาดแขนฟาดขาไปมาอย่างแรงจนสามีที่ยืนอยู่ใกล้ๆต้องเข้ามาช่วยกันจับเสร็จแล้วมันก็ร้องว่าร้อนจริงๆร้อนเหลือเกินหยุดทีทนไม่ไหวแล้วอาจารย์บุญมีท่านก็ตั้งคำถามว่ามาจากไหนใครส่งมาบอกมาเสียดีๆจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ผีที่สิงอยู่ในร่างผู้ป่วยกลับพูดบอกว่าบอกไม่ได้นะเดี๋ยวพ่อจะลงโทษถ้าขืนบอกออกไปเดี๋ยวพ่ออาจจะฆ่าหรือว่าทำร้ายต้องเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสอาจารย์บุญมีก็พร่ำพูดกับผีที่สิงอยู่ในร่างว่าไม่ต้องกลัวมาอยู่ด้วยกันดีกว่ามีที่อยู่อาศัยมีที่กินที่อยู่อย่างสบายไม่ต้องกลัวอดอยากแล้วไม่ต้องกลัวว่าเขา ขาจะมาลงโทษได้ฮะเพราะว่าเราช่วยป้องกันให้เทวดาที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพระมีแต่ความกรุณาจะได้ไม่ต้องทำบาปต่อไปอีกในที่สุดแล้ววิญญาณที่สิงอยู่ในร่างฝ่ายหญิงก็ยอมแล้วก็พูดผ่านร่างออกมาโดยเล่ารายละเอียดทุกอย่างว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยไปมีเมียใหม่รูปร่างสะสวยเจ้ามายาเมียน้อยคนเนี้ยไปหาหมอผีไปจ้างให้หมอผีทำเสน่ห์ให้พร้อมกับทำพิธีส่งวิญญาณของตนให้มาสิงสู่อยู่ในร่างของเมียหลวงเพื่อบังคับให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนกระทั่งขาดสติเพ้อคลั่งแล้วก็ยังกำชับให้เกาะกินเครื่องในตับไตไส้พุงเมียหลวงไม่ให้เหลือจนกว่าจะสิ้นใจตายเพื่อให้เมียน้อยได้เป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างสมตามที่เธอปรารถนาวิญญาณที่เข้ามาสิงในร่างผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยายังบอกต่อไปอีกว่าหมอผีคนที่ทำวิชาเนี่ยเป็นคนที่นับถือศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธชื่ออะไรอยู่ถนนอะไรซอยไหนบ้านเลขที่เท่าไรผีบอกหมดอีกทั้งแถมท้ายให้ฟังอีกว่ารถยนต์ที่คุณผู้ชายขับไปขับมาระหว่างบ้านของเมียน้อยกับเมียหลวงนั่นน่ะมีผีอยู่เต็มไปหมดเป็นผีที่หมอผีนี่ส่งมาบังคับฝ่ายชายให้หลงไหลในตัวเมียน้อยทั้งสิ้นแต่ว่าผู้ชายคนที่ว่าคือสามีเนี่ยเคราะห์ดีก็เลยเป็นแค่นิดหน่อยเท่านั้นพอสามีได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับแสดงความตกใจออกมาจนเห็นชัดเพราะว่าความลับของตัวที่ทำเอาไว้ก็คือการแอบไปมีเมียน้อยเนี่ยบัดนี้ถูกผีเปิดเผยออกมาจนหมดสิ้นโดยผ่านออกมาจากทางปากของภรรยาตัวเองและผู้เป็นสามีก็ได้ร้องขออาจารย์บุญมีต่อหน้าภรรยาที่กำลังนั่งอยู่ตรงหน้าว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยขออาจารย์อย่าบอกให้ภรรยาของเขาทราบเป็นอันขาดเพราะถ้าขืนบอกไปแล้วเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในครอบครัวของเขาทีเดียวอาจารย์บุญมีก็รับปากพร้อมกับอธิบายในเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เป็นภรรยาเขาว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะผีเข้าภรรยาเต็ม 100% ดังนั้นสิ่งที่ผีหรือว่าวิญญาณพูดออกมาผ่านปากของผู้เป็นภรรยาเนี่ยตัวภรรยาเองไม่สามารถรับรู้อะไรได้ทั้งนั้นเมื่อวิญญาณที่สิงสู่ได้ยอมออกจากร่างไปแล้วท่านอาจารย์บุญมีก็ทำพิธีรดน้ำมนต์ให้กับสองสามีภรรยาหลังจากทั้งคู่ได้รับการรดน้ำมนต์กันเรียบร้อยแล้วหน้าตาของผู้เป็นภรรยาก็ดูสดชื่นแจ่มใสไม่เหมือนกับคนป่วยเป็นโรคอะไรแล้วผู้เป็นภรรยาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเมียน้อยเลยแม้แต่คำเดียวเพราะว่าเธอคงไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างที่เธอถูกวิญญาณซึ่งหมอเสน่ห์ส่งเข้ามาสิงเสร็จแล้วทั้งสองก็ลาจากไปนี่คืออีกตัวอย่างนึงซึ่งผู้ชายเจ้าชู้ทั้งหลายอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลหรือว่าเป็นไปไม่ได้นะครับไม่งั้นแล้วอาจจะต้องเสียใจเพราะว่าถูกกระทำจากคุณไสภรรยาใหม่ผู้ไม่หวังดีอย่างที่สองสามีภรรยารายนี้เคยประสบมาแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่ว่าถูกบังคับให้ไปเข้าคนใดคนหนึ่งแต่ทีนี้มีผีอีกชนิดหนึ่งประเภทนี้มีอิสระอยากจะไปไหนก็ไปตามใจชอบอยากจะเข้าใครก็เข้าแล้วแต่โอกาสจะอำนวยปอบครับคนที่ปอบเข้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนป่วยที่ไม่แข็งแรงซะเป็นส่วนมากเรื่องนี้คุณยายเวียนสุนทรีเป็นคนจังหวัดทางภาคอีสานอายุแก54ปีละหมู่บ้านของคุณยายเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านละแวกนั้นรู้ดีว่าเป็นหมู่บ้านผีปอบหมายความว่าเป็นกันเกือบทั้งหมู่บ้านยายเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีปอบมันมาทำยายทำไมเพราะว่ายายไม่เคยไปทำอะไรให้พวกนี้เดือดร้อนและคนที่จะทำเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาคมแก่กล้าสามารถสั่งผีปอบให้ไปสิงใครได้ได้เรียกว่าคุณผีปอบนั่นแหละยายเวียนได้พูดถึงลักษณะของผีปอบให้ฟังว่าตัวผีปอบกับเจ้าของปอบนั้นหน้าตาและทุกอย่างเป็นคนเดียวกันเจ้าของปอบมักจะสั่งให้ปอบอยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนหากไม่ได้รับคำสั่งแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะเห็นปอบมานั่งอยู่บนฉางข้าวบ้างอยู่ในบ้านบ้างการเข้าสิงของผีปอบคุณไสเนี่ยมักจะเข้าสิงคนที่เจ้าของปอบไม่ชอบกี่หน้าเท่านั้นเป็นการกลั่นแกล้งให้รู้สึกหวาดกลัวแต่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตไม่ได้น่ากลัวอะไรพอหมอผีมาขับไล่และถามชื่อเจ้าของว่าเป็นใครมาจากไหนมันก็จะบอกชื่อโน้นบ้างชื่อนี้บ้างเรื่อยเปื่อยแล้วก็ออกไปผิดกับปอบที่เกิดจากความแก่กล้าของวิชาอาคม แล้วก็กินของต้องห้ามจะบอกชื่อเจ้าของตรงๆลูกสาวของยายเวียนก่อนจะเสียชีวิตไปนั้นแกก็สงสัยอยู่ว่าลูกสาวน่ะเป็นอะไรกันแน่เนื่องจากมีอาการแปลกๆรู้แต่เพียงว่าไม่ยอมกินข้าวกินน้ำแล้วก็นอนไม่ได้พอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเอาข้าวเปลือกมากำแล้วก็แทะกินเหมือนหนูยายก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผิดปกติก็คือท้องของลูกสาวนี่จะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างน่ากลัวเหมือนกับคนท้องสัก8เดือนอย่างนั้นแหละอาการแบบเนี้ยเป็นมานานถึง1ปีเคยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยาแก้ท้องอืดมากินแต่มันก็ไม่ได้ผลอาการก็มีแต่ทรุดลงเรื่อยๆจนร่างกายผอมแห้งเหมือนกับซากศพกระทั่งต่อมาอาการหนักขนาดว่าเดินไม่ได้เลยยายเองก็สงสัยอยู่แล้วว่าอาการของลูกสาวแบบนี้จะต้องโดนคุณไสแน่ๆต่อมาเห็นว่ารักษากับแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ผลก็เลยหันมาหาทางหมอไสยศาสตร์ให้ทำการรักษาแต่อาการก็ยังไม่ทุเลาลงเลยมีอยู่วันหนึ่งหลังรักษาทางไสยศาสตร์ก็นั่งกินข้าวอยู่ดีๆตามประสาแม่ลูกกับข้าววันนั้นไม่มีปลาหรอกมีแต่อาหารจำพวกผักและเนื้อซะมากกว่าขณะที่กินกันอยู่นะลูกสาวก็บอกว่าเจ็บคอเหมือนกับมีก้างปลาขนาดใหญ่ติดอยู่ทำยังไงก็ไม่หายก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจดูปรากฏว่าเป็นก้างปลาขนาดใหญ่เท่านิ้วก้อยติดอยู่ที่คอและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาอาการของลูกสาวก็ทรุดหนักลงไปอีกจะเยียวยายังไงอาการก็ไม่ดีขึ้นต่อมาเวลาประมาณ1 ทุ่มลูกสาวขอกินน้ำแล้วก็ร้องขอกินข้าวยายก็รีบจัดแจงให้กินแล้วยายก็เข้าไปนอนคิดว่าอาการลูกสาวคงจะดีขึ้นแล้วเพราะว่ากินข้าวกินน้ำได้แต่ที่ไหนได้มันเป็นการกินครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะจากโลกไปลูกสาวเธอเสียชีวิตโดยวัยเพียง32ปีเหตุการณ์นี้เกิดปีพ.ศ.2544ครับตอนนั้นยายก็เริ่มมีอาการผิดปกติขึ้นมาแรกยายก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ต่อมาก็ชักเอะใจคือวันโกนวันพระนี่แกจะเริ่มมีอาการเมื่อยไปหมดทั้งตัวมันเริ่มเป็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแทบจะไม่ไหวมันจะเป็นอยู่เพียงครั้งละชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จแล้วมันก็จะหายไปโอ้ถ้ามันเป็นเลยไม่ยอมหายนี่ยายก็คงตายแน่มันเป็นหายๆอยู่อย่างนี้มาจนกระทั่งปี2545แล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆแต่ละวันยายจะเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะบ่อยมากแต่การถ่ายเนี่ย2อาทิตย์ถึงจะถ่ายครั้งหนึ่งพูดถึงข้าวปลาอาหารก็กินไม่ได้เรียกว่ากินแต่น้ำอย่างเดียวทำให้น้ำหนักตัวลดลงจาก54เหลือ44กิโลกรัมเท่านั้นหายไป10กิโลยายมีความรู้สึกว่าในร่างกายของยายเหมือนกับมีอะไรเข้าไปอยู่มันจะมาวันละ2ครั้ง3ครั้งมันเหมือนตะขาบตัวใหญ่ไต่ขึ้นมาจากปลายเท้าจนถึงศีรษะบอกใครถึงอาการที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครเชื่อยายถามคนใกล้ตัวว่าร่างกายของยายเป็นยังไงก็ได้คำตอบว่าเหลืองซีดเหมือนกับตัวไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับยายแต่ไม่มีใครมองเห็นก็คือพอเริ่มจะมีอาการเมื่อยหรือปวดขึ้นมายายจะมองเห็นแมลงวันหัวเขียวตัวหนึ่งตัวของมันใหญ่มากมันบินมาเกาะที่หน้าท้องของยายอาการจะเริ่มตรงนี้ทุกครั้งสำหรับตัวคุณยายเองแล้วเชื่อ 100% ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นต้องโดนคุณไสแน่ๆแต่ก็ยังไปพึ่งโรงพยาบาลก่อนไม่มีหมอคนไหนชี้ชัดลงไปได้ว่ายายเป็นโรคอะไรเพียงแต่ให้ยามากินเท่านั้นแล้วก็อาการก็ยังเหมือนเดิมไม่ยอมทุเลาเอ็กซเรย์ดูก็ไม่มีอะไรให้สงสัยจนกระทั่งต่อมาคุณยายได้เดินทางเข้ามากรุงเทพคือลูกสาวเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพเพื่อนๆของลูกสาวเมื่อรู้อาการก็เลยพาไปหาหมอรักษาทางไสยศาสตร์ชื่อดังท่านหนึ่งให้ทำการรักษา6ครั้งด้วยกันอาการจึงค่อยทุเลาลงมีคนถามอาจารย์ทางไสยศาสตร์ที่รักษาท่านนั้นท่านก็บอกไปว่าสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในตัวของคุณยายก็คือปอบนั่นเองตามลักษณะตำราเนี่ยคุณยายโดนผีปอบเพราะร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติแล้วก็มีของวิ่งขึ้นวิ่งลงตามร่างกายพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าหมากินกำลังคือจะทำให้คนไข้เนี่ยฝันเห็นหมาแล้วมีอาการเบลอเจ็บปวดตามร่างกายน้ำหนักตัวลดอย่างรวดเร็วแล้วเมื่อสอบถามคุณยายในเรื่องนี้ก็ทราบว่ายายเคยฝันว่าโดนหมากัดซึ่งก็เข้าตำราโดนปอบกิน